د آزاد د اسمان شور وکدر زیګد خوخایو وچ کال دار ورګم د آزاد د اسمان شور وکدر زیګد خوخایو وچ کال دار ورګم و د چین ټټر دې ټک د رحمت نور تو یې ګد خوګ یو وچ کال دار ورګ د آزاد اسمان شور وکدر زیګد خوګ یو وچ کال دار ورګ خړ استعمار شنه آزاد زمونږ وچم تراونه ګد خوخ یو وچ کال دار ورګم د آزاد اسمان شور وکدر زیګد خوخ یو وچ کال دار ورګم چې د خزان گلای شتن در شالا هس کپیران وی گد خوک یو وچ کال دار ورګم د آزاد اسمان شور وکدر زیګد خوک یو وچ کال دار ورګم ژوند دنیا تور غارت تل په منز منز کې دې ګد خوخ یو وچ کال دار ورګم تور غارت تل په منز منز کې دې ګد خوخ یو وچ کال دار ورګم د آزاد شور وکړه.